بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كمان ترى شرنا نانا وزو ربيع الأول مواكو الفموجة من 42 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalatul quran lilimam al-ajurri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati ash-shaykh abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafizahullahu ta'ala tamalizia بإذن الله تعالى باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل أخلاق زوال أمو ونسوم قرآن لكن ما لنقياه سوى الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد السوانيطي قال حدثنا مقدام بن داود المصري قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن واهب عن الماضي بن محمد عن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بحملة القرآن يوم القيامة فيقول الله عز وجل أنتم وعاة كلامي وتليت وعاة القرآن حملة القرآن ولي بيبا قرآن سكو قيامة الله سبحانه وتعالى توانبي أنتم وعاة كلامي وهذا الوعي يشمل حفظ كلام الله وفهمه وعقل دلالاته والعمل به كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم كل كيبيبا قرآن ينجي أن دنياك كيفاذي منين يا الله سبحانه وتعالى كيفهام منين يا الله سبحانه وتعالى كيليوى makusudio ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutendea kazi haya yote yaingia katika alwa'i kule kuyabeba maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul ankabut bal huwa ayatun bayyinat qur'ani ni aya zilizo wazi fi suduri alladhina utul ilm katika vifua vya wale ambao Allah amewapa ilm قال آخذكم بما آخذ به الأنبياء إلا الوحي فيه أن العلماء ورثة الأنبياء الله سبحانه وتعالى أتوانينيوا درجة زاو كما لبوانينيوا متومي والله بمعنى ووفواتا متومي والله عليهم الصلاة والسلام na hapa kuna faida kuwa wanaovioni ni warithi wa mitume wa Allah kama kala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama manabi mitume wa Allah hawakuwarithisha watu dinar wala dirham mitume wa Allah hawakurithisha chochote katika dunia jamaa zao hawakuwarithi wa inma warathu alilm kile walichokirithisha ni ilmu faman akhadahu akhadha bihadin wafir kwa kila unapochukua sehemu katika ilmu ya kumtambua Allah umechukua sehemu katika urafi wa mitume, na ukichukua nyingi umechukua sehemu kubwa zaidi katika urafi wa mitume. Na hivi ndivyo inavyotakikana kuwa mtu ajibidishe kukusanya urathi waliotuachia mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam. Leo ukitizama katika huu ulimwengu namna gani watu wanavyodhulumiana katika urathi wa kidunia tu, subhanallah, sikuwa halali dhulman wa udwanan. Ndugu wawili waweza kurithi wakadhulumiana mpaka wakawa hawazungumzi kufa kutozikana, mpaka mmoja aweza kumuona mwenzake yule amekufa, wallahi jeneza yake aende. Kwa nini? Kwa sababu ya kijumba fulani ambacho mwenzake ashakiwacha na yeye pia atakiwacha, wameteta kwa ajili ya kile kijumba, mmoja amemdhulumu mwenzake. Usiangalie nani aliyedhulumu, alikufa ama aliyokuwa hai, lakini watu wadhulumiana. Dhulma katika mambo ya urathi imekuwa nyingi sana. Watakuluna turatha akla lamma watuhibbuna almala hubban jamma. Watu wamekuwa hawajali. Lakini ule urathi wa kikweli kweli wa uhai wa moyo, ni wangapi katika watu utaona wapigania kupiga magoti katika kutafuta ilmu? Awamu kabisa. Andi Abu Huraira radhiallahu anhu wa arda akaenda sokoni, asema ya ahla suq, mbona nyinyi watu nawashangaa sana, kuna nini? Asema urathi wa mtume wa sallam wagawanyi wa msikitini, na nyinyi mmekaa hapa. Jamaa wakatoka mbio mpaka msikitini, afikiri walikuwa wafikiria kuganyizwa nyunga na kuganyizwa labda mitele ama nini. Hamna chochote cha ganyizwa. Kifika pale una watu wamekaa wasoma. Wakarudi wakamwambia Abahir, ya Aba Huraira, watuambia kuna urathi wagawanyo, tumefika msikitini hakuna chochote. Je, hamkuona watu wamekaa wasoma? Akasema naam. Sema ule ndio urathi wa mtume wagawanyo alayhi salatu wasalam. Urathi wagawanyo watu habari yao. Lakini lau kama ingelikuwa leo kwa gawanyizwa senti, senti inshallah 100, misikiti isingetosha. Yani angalia akili za baadhi ya watu ziko wapi. Kile kitu ambacho kina faida na yeye fi dunia wal akhira habari nacho ana, na kitu pengine kina faida na yeye lakini ya haraka haraka tu anabidii nacho, na huu ni upungufu mkubwa. Hukuambiwa usifanye bidii katika dunia yako, fanya, lakini usisahau chakula cha moyo wako na roho yako. Wengi katika watu wamekaa wakawacha urathi wa mitume wa Allah, wagawanywa katika misikiti habari ya wana. Na yule yule aliacha urathi kama ule nyumbani, anateta na ndugu yake kwa sababu ya chumba. Chumba hiki nakitaka mimi, kinaangukia kwangu. Twende kotini, twende. Tumekosana, tukosane. Mimi sitokuja kukuzika, wala usije hata kuniombea dua. Wacha kunzika. Ndio maisha yangu. Tumeona wangapi? Watu wavunjiana majumba mpaka saa 8 za usiku. Ukiangalia wamedhulumiana tu katika urathi. Mwenzake amelala kutajiwe laanguka ile. Mara bamba ile. Mara wala lanje. Kunani jamaa? Kunani? Twenda wapi? Ndugu yako pengine huyo. Subhanallah, ايش هذا حب الدنيا الى هذا الحد. Yani watu wamekuwa wapenda dunia mpaka imefikia hali mtu hajali shida, la yubali. Lakini yote imetokamana kwa sababu mmekuwa mbali na urathi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mungelikuwa mmepata urathi wa mtume sallam, ungepunguza ile hala na tama ya kupita mipaka katika hii dunia. قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في هذا بلاغ لمن تدبره، أي فيه غنية وكفاية، وفيه ما يحقق المقصود لمن تدبره. كتكها منين وليتنغليزا يتشليزا يفكيش نكو حكيكي ملينغو ويولى من يكويا زنغتيا كزنغتيها منين بس بإذن الله تعالى يتشليزا كوكو بدلشان. فاتق الله عز وجل. هذا بلاغ لمن تدبره واتق الله عز وجل. كم شاء الله عز وجل، وذلك بلزوم الأخلاق الفاضلة الكريمة وبتوقي الأخلاق المذمومة والأوصاف السيئة التي ساق جملة منها على وجه التحذير. قم شاء الله وكل زميانا تبيا زوري تبيا جيما نكجيفاذي كتكمانا نتبيا مبوفو زلزو سمانغوا نصفا مبوفو ambazo amezitaja jumla ya hizo sifa kwa wajihi wa kututahadharisha. Wa ajalla al-Qur'an wa sanahu ay an tilka al-awsaf al-dhamima al-mutaqaddima, na akaihifadhi Qur'an, akaiheshimu Qur'an, akajihifadhi kutokana hizo sifa mbovu tulotangulia kuzisoma. قال وباع ما يفنى بما يبقى، اكاوزا كيله kinachoisha kwa kile kitakachobakia، بمعنى اكاوزا دنيا yake kwa ajili ya akhira، اي الدنيا الفانيه بجميع متاعها، هي دنيا ambayo itaisha kwa starehe zake zote، akaiuza. واشترى بها الاخره الباقيه وما فيها من نعيم كبير، akainunua akhira ambayo itabakia milele na ndani yake kuna starehe ambazo zitadumu na ni starehe kubwa mno. Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza katika kitabu chake na Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza hizo katika sunna yake, lakini ni wangapi katika watu ambao wayazingatia hayo? Warudi pale pale, wale ambao watakuwa wako tayari kuchukua urathi aliyowacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao ndio watakaoishi na starehe katika hii dunia na kesho akhira. Ama wale ambao watapuuza urathi aliyowacha Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ilmu ya kisheria, hawa watapata tabu hapa duniani na kesho akhira. Kuna watu wapata tabu hata katika mambo ya ibada pia, kuna watu wana roho mbaya hata katika ibada pia, haoni raha pia mwenzake akija kufanya ibada. Wako watu wa namna hiyo na utawaona. Subhanallah, tustagharib min baadhi ya nas. Almuhim, hizi tabia mbovu mbovu hizi zote hizi tulizozitaja huko nyuma, atakana muislamu ajiepushe nazo na ajipambe na tabia njema ambayo ni kinyume chake. Mlango unaofuata, babu akhlaqil muqri'i idha jalasa yuqri'u wa yulaqqinu lillahi azza wa jalla madha yanbaghi lahu an yatakhallaq. Ni kama hapa sasa azungumzia zile tabia ambazo atakikana ajipambe nazo sahibul Qur'an, haswa yule msomeshaji anayekaa chini kwa ajili ya kusomesha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mlango huu tutaishi nao kama tulivyoishi na ule mwingine pole pole, insha Allah tutakwenda nao mpaka tuumalize biidhnillahi ta'ala. Kwa hivyo kama tulivyotaja zile tabia mbovu, sasa tutataja tabia njema ambazo atakikana ajipambe nazo hamilul Qur'an, na hasatan akiwa ni mwalimu wa kusomesha watu Qur'an atakikana ajipambe na tabia gani, tutakuja kuona insha Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.